Паслухаем прафесійную артыстку Ліку Пташук. Яна прачытае чарговую главу кнігі Паўла Міско «Навасёлы або праўдзівая, часам вясёлая, часам страшнаватая кніга пра незвычайны месяц у жыцці Жэні Мурашкі». Нагадаю, што галоўны герой, той самы Жэня Мурашка, выбраўся з падвалу, які трапіў не па сваёй ахвоце, і, паверце мне, яго злыбеды яшчэ не скончыліся. Тыгр плюс кацяня равно палкан. Як я зайздрошчу таму, каго мама не медык. У мяне не проста медык, а медыцынская сястра з вялікіх літар. Толькі зайшлі ў кватэру, толькі адсмяяліся, як зноў пачалі ўсе вохкаць ды ахкаць. А я плакала па табе, пахвалілася Марынка, мая сястрычка, і выцерла слёзы. Каб і я іх бачыў. Тато круціў у калідоры самую большую лямпачку. Бабуля вынесла з агульнага пакоя таршэр. Марына збегала ў спальню, якая была адначасова і татавым кабінетам, і праволакла настольную лямпу. Але ўключыць іх у калідоры не было куды. «Марш у ванну!» – загадала мама, перастаўшы вохкаць. І ўсе ўціснуліся за мною ў ванны пакой, сарвалі з мяне адзенні, боўтнулі ледзь не ў кіпень. Пасталі канвеерам. За бабулю тата з вялікім калматым ручніком, за татам мама з ёдам, зялёнкую, ой, перакісам вадарода і клеем БФ-6. За мамою Марынка прыстроілася з пірашковым у руцэ. Баба паварыла мяне трохі ў кіпені, ледзь скурка не палезла, і пачала скрыпці самую кусачую мачалкую. Ох, па драпінах, па ваўках. Роў я немым голасам. Спаласнуць баба не паспела, кончылася гарачая вада. Мыла пачала раз'ядаць мне вочы, я закрычаў яшчэ мацней. Ай! Тата выскачыў з канвеера і пабег на кухню, вярнуўся з чайнікам вады і стаў паліваць з носіка на макаўку, на віхор, потым цёр мяне ручніком і камандаваў, як дзядзька, што парадуе гімнастыку перадае. Рукі ўгору, нахіліцеся ўлева, раз, выпрастацца. Мяне нахілялі і круцілі на табурэцца, а мама тыцкала, пэцкала, квэцала рознакаляровымі квачыкамі, урудуе, зялёнае і такое, што як вада, ну, перакіс. Я выў, я прасіўся. Усё, мажце перакісам. Перакісам не так балела. Клеем. Мама змазала мне драпіны на лбе, і скура паморшчылася на складкі, як у старога дзеда. «Цябе клеіць, каб не рассыпаўся?» – спытала Марына. Агледзела мяне як карціну і сказала: «Здаровы насі!» А тата сказаў: «Пакуль жаніцца, загаіцца!» «А за ім і пірожок!» «Нутка, з'еш мяне, дружок!» – сунула мяне ў рот пірожок Марына. Як уснуў раз і заматаў галавою: «Не хачу!» Я ўсё яшчэ прытанцоўваў ад болю. «А чаму ты не хочаш пірожка? Табе не млосна?» – устрывожылася мама. «Млосна!» – схлусіў я. Мама пабялела і захісталася. «Ой! Уж яго, мабыць, зрушэнне мазгоў! Зараз жа пастельны рэжым!» «А мо яму кампрэс халодны на лоб трэба!» – прапанавала баба з лёдам. «Ой, не хапала! То ў кіпні вараць, то лёдам абкладваюць!» Тата схапіў мяне на рукі і панёс у ложак. «Ваня, звані хутчэй у хуткую дапамогу!» – запатрабавала мама. «Не хачу хуткай дапамогі, есці хачу!» – затрыгаў я нагамі. Тата надзеў быў шапку, потым зноў скінуў. «Ну, калі хоча есці, то ніякага зрушэння няма!» «Ага! Вельмі ты разумееш у медыцыне? Ты не хочаш здароўя свайму дзіцяці!» Пачала мама папракаць тату. Яна схапіла мяне за руку, каб палічыць пульс, і тут убачыла пракол на далоні. «Ах, Боже мой! Монавы лёд! Не хапала яшчэ заражэння крыві!» І тут жа пабегла па шпрыц для уколу. Хаця каб слупняк не прыкінуўся. Не хачу уколу, не хачу уколу есці, хачу. Я падхапіўся з пасцелі і нырнуў пад ложак. Тут і мама, і тата, і бабуля пабралі крэслы, паселі каля ложка і пачалі. Сын, так мужчыны не робяць, сказаў тата. Ты што? Ты што, ты памерці хочаш? Спытала мама. У нас на фабрыцы аднаму рабочаму руку ўрачы аднялі, прывяла бабуля прыклад. Было заражэнне, а ён не лячыўся. Жэня, я раскажу ўсім дзецям, і цябе будуць дражніць баязліўцам, прыгразіў тата. Эх ты, баяка, прысаромела Марына. Дурненькі, вылазь, перайшла на ласку бабуля. «Во, глядзі, мама мне зробіць укол і хоць бы што», – сказаў тата. «Гэта ўжо цікава». Я выглянуў з-пад ложка, бацька закасаў рукаў і падставіў руку блізка-блізка да шпрыца. «Эй, вы знарок, вы мяне шукаць хочаце», – раскусіў я іх хітрыкі. «Давай, Валя, калі», – уздыхнуў тата. А ўсе ж павар'яцелі ў гэтым доме. Усхапілася бабуля, пляснула рукамі. А я не ўмешваюся. Але вазьмі, Іван, папружку добрую, мігам выскачыць. Рабі укол, кажу, паўтарыў тата. Пад лапатку трэба, сказала мама зняможаным голасам, сама не зварухнулася. Хе, якая важнасць, калі пад лапатку... Тата храбра выцягнуў са штаноў кашулю і задраў сабе на галаву. Мама мазнула спіртам і уколола пад лапатку супраць слупняку. А тата стаіць як слуп і кашуля не спускае. «Скоро ты там?» – пытае у мамы. «Ну, да я ўжо уколола?» «Ха, а я не пачуў, ніякага болю не пачуў». Прыкідваецца тата. «У запас будзе укольчык, а ты давай, браце, каліся. Йод у параўнанні з уколам, як тыгар супраць кацяняці». «Я хачу кацяня! Не, я хачу такога сабачку, як сняжок у галкі!» – запатрабаваў я. «А ён будзе ўсіхны?» – адразу дакладніла Марына. «Ну ты што, думаеш, што такія сабачкі на дарозе валяюцца?» – сказала мама. Замяніла іголку і зноў набрала ў шпрыц лякарства. «Добра, будзе табе сабачка», – суха сказаў тата. «У першы ж выхадны паедзем на базар і нешта купім. Мо не такога, як у галкі, але купім». «А я вось акварыум хачу з рыбкамі і чарапахамі», – затупала нагамі Марына. «Бабе дайце укол, тады вылезу», – сказаў я. Бабуля падскочыла ад гневу мо на паўметра. «Я не ўмешваюся. Выхоўвайце дзяцей па-свойму, але вось такую ўжо распусту цярпець». Усе закрычалі на мяне, а тата шморг са штаноў папругу. «Трэба канчаць камедыю. Ай, трэба вылазіць». «Ну і праўда, камар. І то горш кусаецца, чым той укол. А хай бы мама два разы уколола, нават тры, не, пяць разоў. Абы ў мяне быў сабачка. Ні ў кога з такіх, як я, не будзе сабачкі, ні ў Жоры, ні ў Сярожы, ні ў Паўлушы, ні ў рыжага Васі. Ай, я вячэраў з усімі і думаў пра сабачку. Марына аддала мне рэшткі свайго пірашка, села да мяне на калені і не злазіла да канца вячэры. А я думаў пра сабаку. Калі ён будзе, ну, не белы, як сняжок, то жоўта-белы, пярэстенькі, і не абавязкова, каб маленькі, вялікі нават лепш. Ого! Ой, вялікі! Адно слова! Вялікі! Станеш на лыжы, пацягне, сядзеш на санкі, павязе. Ён і з пажару можа каго хочаш выратаваць, і з вады, а заблудзіць, які малы дадуць мне панюхаць. Ой, Не мне, а майму сабаку. Дадуць панюхаць, які чаравік ураз паследзе гаспадара знойдзе. А можа, якога бандыта ці злодзея зловіць мой сабака. От было б здорова. Усе мяне хвалілі б. Газету фотаграфавалі б з сабакам. Ідзеш па калідоры ў школе, а кругом шэпчуцца. Жэня мурашка ідзе з другога Б-класа. Ну, той, у каго палкан. І раптам я перастаў думаць пра сабаку. За сталом было ціха-ціха. Усе глядзелі на мяне, як ненармальныя. Не есць, усміхаецца. Сам сабе, гучна шэпча мама. Ваня, ты бачыш, у яго дзіўная усмешка. Пашкодзіў такі галаву. Яна ўсхліпнула, нахілілася да мяне, стала мацаць мой лоб, цалаваць яго. Даль Бог у яго, мабыць, тэмпература. Тэмпература. У пасцель. Зараз жа ў пасцель. Званіў у хуткую дапамогу. Мяне павялі пад рукі ў пасцель, не даўшы нават добра пад'есці. Я ішоў, усміхаўся, як дурань. Ах, хай звоняць, хай выклікаюць хоць тысячу ўрачоў. Я іх не баюся і уколаў не баюся, бо у мяне будзе сабака. У выкананні артысткі Лікі Пташук мы пачулі чарговую главу кнігі Паўла Місько «Навасёлы».